أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم صدق الله العظيم وآمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بطور ترقے کے عطا کیا ہے فالذین آمنوا منکم بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا تم میں سے اور خرچ کرتے رہے اللہ کے راستے میں لہم اجر کبیر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو صحیح معنی میں اللہ پر حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا رہتا ہے کہ تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور حال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے اگر تم ایمان لانے والے ہو والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات وہ اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر واضح نشانیوں کو تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت مہربان رحم والا ہے وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں ایک ٹائم تو ایسا آئے گا کہ سارا کچھ ہی ظاہری اور باطنی لحاظ سے زمین و آسمان کی ملکیت اور وراثت اللہ ہی کی ہوگی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا ان کے درجات ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے جنہوں نے بعد میں ایمان لایا پھر خرچ کیا اور جہاد بھی کیا فتح مکہ کے بعد لیکن درجے میں نیکی سے پہلوں کے مقابلے میں کم ہو وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہیں تو یہ سارے کے سارے جتنوں نے نبی کے زمانے میں ایمان لایا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے بطور قرض حسنہ کے اللہ اس کو آخرت دنیا کے لحاظ سے کئی گناہ عطا کرے گا اور اس کے لیے اجر کریم ہوگا بہت بڑا اجر ہوگا یہ سورہ حدید ہے گزشتہ سبق میں جو اس کی پہلی والی چند آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر باطن ہے وہی دن رات کے لیل و نہار کو جو کم اور زیادہ کرتا ہے کبھی دن کو بڑا کبھی رات کو بڑا اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ بتاتی ہیں. لہذا جب اس طرح کا قادر مطلق اللہ ہو تو آمنوا باللہ ورسولہ, تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور انفاق بھی کرو. مما جعلکم, جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے دوسروں کے وراثت کے طور پر. وراثت ایسی چیز ہے کہ اس بندے کی ملکیت سے جو مر رہا ہے نکل جاتی ہے اور دوسرے کی ملکیت میں خود بخود چلی جاتی ہے. کوئی بندہ یہ کہے بھی صحیح کہ اس کی ملکیت میں نہ جائے یا خود نہ لینا چاہے, اس میں کسی کا بس نہیں ہے. اور جب حالت نزع شروع ہو جاتی ہے اس وقت سے ہی اس میت کا مال کے ساتھ تعلق بس تھوڑا سا رہ جاتا ہے. کوئی شخص دنیا میں تو اپنے مال میں سے جتنا خرچ کرے, جس کو دینا چاہے, جیسے خرچ کرے, وہ اس کو اختیار ہے اور اسے فائدہ بھی ہوگا اگر اللہ کے راستے میں دے گا. لیکن ایک شخص اگر مرنا مر رہا ہے اور اس وقت کچھ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے, اسے اندازہ ہو گیا کہ میری صحت خراب ہے, میں اب زندہ نہیں رہ سکتا ہوں, تو کچھ وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے. اگر وہ سارا بھی دینا چاہے تو اس کے بس میں یہ نہیں ہے. جب حالانکہ مال سارا اس کا ہے, اس نے اپنی پوری زندگی میں کمایا ہے, اب جب اسے اندازہ ہوا کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں, تو وہ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے اور زیادہ مقدار میں دینا چاہتا ہے, تو یہ شخص نہیں دے سکتا باوجود اس کے کہ مال اس کا ہے, پوری زندگی اس نے کمایا ہے. ایک تہائی میں سے یہ اپنی وصیت کر سکتا ہے. فرض کرو 300,000 اس کا مال ہے جب دنیا چھوڑ رہا ہے, اسے اندازہ ہو گیا مرنے لگا ہوں, اور یہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے, تو 100,000 بس اس کا رہ گیا ہے, اور مرنے کے بعد تو وہ بھی اس کا نہیں. اگر وصیت نہیں کی ہے اور ورثوں کے پاس سارا مال چلا جائے گا باوجود اس کے کہ پوری زندگی اس نے خود کمایا ہے. لہذا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, تم صحت کے زمانے میں جو تمہارے پاس مال ہے, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, صحت و عافیت کے زمانے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تب اس کا فائدہ ہوگا. کہ جب مرنے لگے گا تو پورا مال اس کا ہے, لیکن پورا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا, صرف ایک تہائی میں, اور مرنے کے بعد تو سارا ہی دوسروں کے قبضے میں چلا جاتا ہے. پھر ان کی مرضی ہے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو پیچھے کوئی خرچ کرتے ہیں, بہت کم لوگ. خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں اپنی جان یا مال اللہ کے راستے میں جو لگاتے ہیں بس وہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ اپنی زندگی میں صحت و عافیت کے زمانے میں کرتے ہیں, جب اسے ضرورت ہوتی ہے, دیکھو نا ضرورت ہوتی ہے, بندہ خود بھی جوان ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور جوان ہے, آگے ان کی شادیاں, پیسہ سارا ضرورت کا ہے, اس ضرورت کے زمانے میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. جب دنیا سے جائے گا تو یہ پیسہ اس کا استقبال کرے گا جنت میں. جب دنیا سے خود چھوڑتا ہے اور خود خرچ نہیں کیا ہے, جب خود خرچ نہیں کیا, جب آپ اس کے مالک تھے, تو دنیا سے چلے جانے کے بعد تو اس مال کا یہ بندہ مالک ہی نہیں ہوتا. وہ اب ان کی مرضی ہے جو وارث ہیں وہ خرچ کریں یا نہ کریں. اور اس حد تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے نہیں مرا کہ میرے پیچھے مطلب اللہ کے راستے میں دے دینا نا, یہ وصیت کر کے نہیں مرا, تو جیسے فوت ہوا تو ساری وراثت وہ اس کے وارثوں میں چلی جائے گی حصوں کے مطابق. اب اگر ایک دو وارث تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنے والد صاحب یا جو بھی فوت ہوا اس کے پیچھے دینا چاہیے, ایک دو وارث یہ کہتے ہیں, دو تین کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے, تو وہ مشترکہ مال میں سے نہیں دے سکتے. بے شک اسی کی اولاد ہے, تو وہ ہماری بھی غلطی ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت ہی نہیں کی ہے, اس کو صدقہ جاریہ ہی نہیں بنایا ہے, کچھ اور ہی پڑھاتے رہے, اپنا مذہب پڑھایا ہی نہیں ہے. وہ تو مرنے کی کب سے مرنے کی انتظار کر رہی تھی کہ کب مرے گا کہ میں مال کے اوپر قبضہ کروں گے. تو وارثوں میں سے چند بچے ہیں, ان میں سے ایک دو کہتے ہیں کہ ابو کے پیچھے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں, اور دوسرے راضی نہیں ہیں. تو تقسیم سے پہلے وراثت کے تقسیم سے پہلے مشترکہ اکٹھے مال میں سے اس بندے کے پیچھے دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جب سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا تقسیم ہو جائے گا پھر جو اس میں سے اپنا حصہ دینا چاہے وہ ایک الگ بات ہے. تو بات قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پورے مال کا یہ مالک نہیں رہتا, پیچھے والوں کے رحم و کرم پر ہے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے. اور جب حالت نزہ ہوتی ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ روح نکل رہا ہے تو اس وقت اگر یہ وصیت کرتا ہے تو اپنے پورے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا. ایک تہائی, ایک سلوس, 3 لاکھ مال ہے, 1 لاکھ مال کے بارے میں کہہ سکتا ہے میرے روزے رہ گئے, میری نمازیں رہ گئیں, یا کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا, صرف اس کا تعلق 1 سلوس سے رہ گیا. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم اپنے مال کے مکمل مالک تھے, 1 سلوس, 2 سلوس, تہائی وغیرہ تہائی کی کوئی پابندی نہیں تھی, اس صحت و عافیت کے زمانے میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو, اس کا نعم البدل دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں اور اجر کریم کی صورت میں. اس کو فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ, اور اس مال میں سے خرچ کرو جس کا مالک اللہ نے تمہیں بنا دیا بغیر کمائی, جیسے وراثت کی صورت میں چھوٹوں کو آ گیا. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, اور جنہوں نے ایمان لایا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا انفاق, ان کے لیے اجر کبیر ہے. اجر کبیر قرآنی اصطلاح ہے, کہیں انفاق کا لفظ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عموماً یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, فطرانہ ہے یا کفارہ ہے, وہ تو حق واجب ہے, وہ الگ پہلو ہے. ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کا لفظ قرآن مجید کے اصطلاح میں نہ اکثر مقامات میں وہ اشاعت دین میں استعمال ہوا ہے, اشاعت دین میں, یعنی جہاد کے موضوع پر یا اس طرح جہاں دین کی اشاعت زیادہ ہو اس میں انفاق فی سبیل اللہ خرچ ہوا ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ ہی میں جو اضافہ ہے کہ بہت کئی گنا ملتا ہے وہ وہی ہے جو اشاعت دین میں, جہاد میں یا دیگر اور ایسی جگہیں مدارس ہیں یا اس طرح جہاں سے دین کا اشاعت ہوتی ہے اس میں خرچ کرنے میں کئی گنا بڑھتا ہے. جس کو تیسرے پارے میں فرمایا نا مثل الذین ينفقون اموالهم, وہاں بھی انفاق کا لفظ استعمال ہوا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ دانے ڈالے اور اس دانوں میں آگے کئی سٹے بنے, اور دانہ تو ایک تھا اور باجرے کے سٹا اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس میں گنے ہی نہیں جا سکتے دانے, اور وہ فرمایا کہ ہم اس ایک کے بدلے میں 700 گنا تک اس کو اجر دیں گے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک اس سے بھی اور بڑھاتا ہے. وہ بندے کی کس درجے کی نیت ہے, کس درجے کا اخلاص ہے, کس درجے کی اس کے مال کی محنت ہے, کتنی اس کو ضرورت تھی اور اس نے اپنی ضرورت کو دبایا, اسلام کی ضرورت کو مقدم رکھا, ان تمام چیزوں کو جو جائزہ لیا جائے گا تو اللہ یضاعف لمن یشاء, اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ عطا کرے گا. یہاں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. انفاق کا تعلق اشاعت دین کے ساتھ, 3 طبقے ہیں جن کے ساتھ اشاعت دین کا تعلق ہے, 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ مخیر حضرات کا, اہل ثروت کا, دوسرا طبقہ علماء کا, تاکہ لوگوں کی وہ رہنمائی کریں, یہ پیسہ ادھر خرچ کرو, یہ اس کو دو. ظاہر تعلیم ضروری ہے کہ وہ پیسہ صحیح جگہ میں پہنچے. اور تیسرا طبقہ مجاہدین اسلام کا. یہ 3 طبقے ہیں جس سے اشاعت دین کا تعلق ہے. زہر مال کے بغیر جہاد بھی نہیں ہو سکتا, اور رہنمائی اور رہبری کے بغیر بھی جہاد نہیں ہو سکتا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو 3 طبقوں کے ساتھ اشاعت دین کا تعلق ہے. حدیث میں آتا ہے نا, ایک تو جہاد کرنے گیا ہے, وہ ادھر برسر پیکار ہے, لڑ رہا ہے اور پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے, قربانی دے رہا ہے, لیکن وہ شخص جو پیچھے اس کا پڑوسی ہے اس نے صرف اپنے مجاہد جو ادھر گیا ہوا ساتھی اس کے بچوں سے صرف خیریت پوچھ لی تو تو اس خیریت پوچھنے والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی. مجاہد کے بچوں سے خیریت پوچھ لی, کچھ خرچ نہیں کر سکا, خرچ کیا کچھ کیا تو وہ تو اور اونچی بات ہے. یہ اشاعت دین ہے, اسلام کا تشخص ہے, اسلامی سرحدوں کی حفاظت, اسلامی ملکوں کی حفاظت, اسی کے ساتھ تعلق ہے جہاد کے ساتھ. دنیا نے جہاد کا نام ہی بدل دیا اور ہم بھی ڈر کے پیچھے ہو گئے. جی, اس کو دہشت گرد کہتے ہیں, ان کی مرضی ہے, لغت ان کی اپنی ہے. جس وقت جو ترجمہ کر لیں وہ پورے پورے مدرسوں کو ملیہ میٹ کر دیں, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ابھی کچھ دنوں پہلے افغانستان میں مارا, یا کہیں کچھ بارگاہوں میں یا ادھر مزارات پر لوگ ہوتے ہیں, چلو دعا کرنے جاتے ہیں, جو ایک بات ہے, دشمنی مار رہا ہے وہ اپنے تھوڑے, مسلمان تو یہ کام نہیں کرتا. تو اس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے, اور ہم جناب بولنے کے لیے بھی نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ شام کی دیواروں پر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے اپنے کلموں کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمیں محمد بن قاسم کی انتظار ہے, ہمیں صلاح الدین ایوبی کی انتظار ہے, کوئی ہماری مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی ایسا بندہ بھی تیار ہو سکتا ہے, پیدا ہو سکتا ہے, ہمیں ایسے مجاہد کی انتظار ہے. یہ اشاعت دین ہے. جس میں آتا نا, ایک کونے پر ایک مسلمان کو پیٹا گیا اور وہ مظلوم ہوا, دنیا کے دوسرے کونے پر ایک مسلمان ہے اور اسے پتہ چلا اور یہ تڑپ جائے, اپنی وسعت کے مطابق اس کی مدد کے لیے کوشش کرے, تب تو یہ ایمان والا ہے. اور اگر کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, یہاں تو جناب ساتھ ہو جائے کچھ, تو یہاں کچھ فرق نہیں پڑتا, ایمان اصل کہاں گیا؟ تو انفاق فی سبیل اللہ اشاعت دین کے ساتھ تعلق ہے. قرآن کا مالکم لا تؤمنون باللہ, تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ, جبکہ تم عہد الست میں وعدہ بھی کر چکے ہو. روحوں سے جب اللہ نے خطاب کیا نا, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اس نام پا رہا ہے کہ ساری روحوں کو اللہ نے جن کو پیدا کرنا تھا ان روحوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کل دنیا میں جا کے مجھے معبود مانو گے یا کسی اور کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ اے اللہ, آپ کو ہی معبود مانیں گے. یہ تو وعدہ ہوا ہماری روحوں کا اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں, اسی کو فرمایا قد اخذ میثاقکم من کنتم مؤمنین, تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے عہد الست میں. آج آ کے بھول گئے ہو کہ کوئی بت کو پوجا کر رہا ہے, کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. والذی ينزل على عبده, پھر تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے, تمہارے عقائد اور اعمال کی درستگی کے لیے, کہ تاکہ تم درندگی سے نکل کر انسان کامل بنو. ہم نے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اس کو واضح نشانیاں دی. لوگوں نے معجزوں کے مطالبات کیے تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے, معراج کا معجزہ اور بڑے بڑے معجزے. لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہیں دنیا کی ہر طرح کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کے آئے, یہ مقصد تھا. اور پیغمبر تو جب تبلیغ کرتے ہیں نا, تبلیغ شروع کرتے ہیں, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, تبلیغ شروع ہوئی نا, سب سے پہلے پیغمبر بات کہاں کرتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا, ہماری بات سنو, ہم تم سے اس گفتگو کے اوپر کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں, مفت سنا رہے ہیں یہ بات, بات تو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو پھر اس کے بعد بھی لوگ قدر جن کے نصیب میں ہوتا ہے کرتے نہیں. فرمایا اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے, مالکم لا تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, ابھی عارضی طور پر اس مال و دولت کی ملکیت تمہیں عطا کی گئی عارضی طور پر, وہ بھی میں نے بتایا نا, حالت نظر کے ٹائم پر بھی صرف ثلث میں تعلق رہ جاتا ہے اس بندے کا, اور اگر روح نکل گئی تو اپنے مکمل سارے مال کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں رہتا, بڑے بڑے باغات ہوں, کوٹیاں, محلے, جو کچھ بھی ہوں. تو فرمایا کہ عارضی طور پر تمہیں دنیا میں ملکیت عطا کی گئی اپنے حیات اور صحت کے زمانے میں, اس مال میں سے جو تمہیں عارضی ملکیت عطا کر دی گئی اللہ کے راستے میں دو, ورنہ تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ عارضی طور پر تو اولاد مالک بنے گی, مالک بنے گی, مالک, ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قیامت آئے گی تو کوئی بھی اس زمین کا, ان چیزوں کا, ان خزانوں کا مالک نہیں. وللہ میراث السماوات والارض, جدھر سے آئی تھی یہ خزانے, یہ زمین, یہ ملکیتیں, اسی کے قبضے میں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, یہ درجات ہیں, فتح مکہ سے پہلے جس نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں, فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا ان کے درجے زیادہ ہیں ان صحابہ کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لایا اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا. نیکیوں کے لحاظ سے وہ اونچے ہیں. اس میں بعض رات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہت مال خرچ کیا وغیرہ فتح مکہ کے موقع سے پہلے بھی. لیکن بعد والوں نے جو خرچ کیا وہ بھی قبول ہے, لیکن ان کی نیکی زیادہ ہے. اس وقت مشقت زیادہ تھی, اس وقت بہت زیادہ تکلیف تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر. اس لیے جب زیادہ تکلیف کے زمانے میں نیکی کی جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. اور آگے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ کی کٹگری ہو گئی کہ وہ تو درجے میں اونچے ہو گئے اور دوسرے صحابہ مطلب وہ نہیں. کلم وعد اللہ الحسنا, ہیں سارے صحابہ جنتی, بس آپس میں ان کے درجے ہیں, کوئی اونچے ہیں کوئی نیچے ہیں. جیسے تل کر رسول فضل اللہ بعضہم علی بعض, بعض پیغمبروں کے درجے اونچے ہیں, بعض پیغمبروں کے ان کے مقابلے میں کم ہیں. انشاءاللہ باقی بات کرتے ہیں.